همیشه تنها تر هستم، من لحظه های خوب و شکستم، همون صحبت من در حضور من باش، با من یه روح و با من یه تن باش. Yeah.